Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9043-2325-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Gabon entzule guzti-guztiei, bueno, gaurkoan somatuko zenuten bezala, kuña berria estrenatzen dugu. Killing Joke taldearen Fire Dances kanta bikainarekin, egongo gara Kantxapunk irratsaioa hasiko dugu, hemendikan aurrera, ondorengo hilabeteetan, ba, kuña berri bat egin arte, edo kuñari gabe gelditu arte. Ba, esan bezala, sarrera honekin, hasiko dugu beti Kantxapunk irratsaioa. Eta hortxe kuñan esan dugun bezala, ba, aste arte gauetan entzuten da, irratsaioa, 10:30etatik 12ak arte, errepikapenak ostiraletan eguerdi partean, 12:30etatik ordubiak arte, eta gure web horrian ere, edozein momentutan gure irratsaio hau, jarrai dezakezu, entzun dezakezu, bueno, hortxe grabazioa utziko dugulako, eta bestela gure errepikapenak diren momentuan ere, entzun ditzazkezu irratsaioak, bestela ere, zuzeneko emisioa, streaming bitartez, gure web horrian jarrai dezakezu. Gurekin harremanetan jartzeko, hau da gure telefono zenbakia, 9043-2325-2323, eta bestela interneten, kantxapunk.com web horrian gaude. Eta gogoratu 24 orduz, irratsaioak egiten ditugula, errepikapenak eskaintzen ditugula, eta musika tarteak ere emititzen ditugula. Bueno, bat, Kantxapunk irratsaio hau gaurkoan Nick Lowe taldearen edo abeslariaren, gitarristaren Jesus of Cool diskarekin ornituko dugu gehien bat, hau izango da protagonista nagusia, badakizue larun bat honetan Donostira datorrela Nick Lowe, eta kontzertu hori iragartzeko esan bezala ba, bere Jesus of Cool izeneko diska eskainiko dugula gaurko irratsaioan 11 kaldera izango da hori, baina hori baino lehen zenbait kanta baditugu prest gaurko Kantxapunk irratsaioan musikaz gozatzeko. Eta The Cramps taldearekin hasiko dugu duela gutxi, disko pirata bat atera da, bueno, ba, bestia rareza batzuekin, B arpegiak eta bueno, ba, hortxe galdutako grabazio batzuk, eta bilduma horretatikan Wilder, Wilder, Faster, Faster izeneko abestia aukeratu dugu gaurko txantxa punki irratxa joan azteko. Ongi etorri guztiei The Cramps taldearekin. Hear the Cramp sing You Got the Blues. You got the blues. Like a $2 pistol. Ederki ba, goazen urrengo abestia orkestera, Australia aldera, goaz horretarako New Christ taldeak pedestal izeneko maxia atera zuen lau kantekin. Bi abesti, lauetako bi, kanta propioak dira eta beste biak bertsioak. Bueno, bertsioetako bat Pete Townshenden The Seeker da, The Hook taldeak egindakoa, eta bestea Alvin Leeren She Comes in Color. Hau aukeratu dugu gaurko disko honetan aurrera egiteko. New Christ taldea, gogoratu bertan Rob Younger, garaia batean Radio Birmaneko abeslari izandakoak parte hartzen duela. Askotan jarri dugu talde hau irratsaiontan, baina gaurkoan She Comes in Color bertsioarekin goaz. Esan bezala, New Christ. Thoughts in my head, I think, have something to do. Expressions tell everything. I see one on you. Whoa, whoa, whoa, whoa. Finlandian sortuak, baina Londresen kokatuak Hanoi Rocks taldeak izugarrizko disko eta kanta bikainak atera zituen 80garren hamarkadan zehar, eta horietako disko bat Self Destruction Blues izeneko LPA izan zen 80garren hamarkadaren erdikaldean, eta bertako Cafe Avenue izeneko abesti bikaina entzungo dugu segidan. Of the hope, sometimes it can be quite hard. I started searching for what I didn't know. I suppose I started searching, searching for money and fame. Yes, I was wild, wild, wild, wild through the night. Sometimes blind, blind, blind until it was light. I got prostituted, I just have to get some money now. Well, let me tell you, the more I got, the faster it went. Sometimes in the danger of not getting paid. Sometimes I was out all night offering the service I gave. And I was just out of wild, wild, wild, wild food. Sometimes blind, blind, blind until it was night. I said, Cafe Avenue, I'm coming back to you once more. To see the same old fools and freaks sitting at the same old table. Cafe Avenue, I'm coming back to you once more. Just to remember how bad things were once before. It makes no difference how you are. It makes no difference how you look in the Cafe Avenue. But now I found a shelter, and things have turned out much better. Yeah, all of us know it. Now our days are so easy to look back. Sometimes it's a danger of not getting paid. Sometimes I was out all night from the service I gave. Eta aurreko hamarkadakoak baldin badira ere, ba nik uste dut ez dirala estilotik asko urruntzen, bueno, ba glam tikan pixkat badutelako ere Radio Stars taldea, naiz eta punk estandarekin bat egin zuten, bueno, garaiagatik bereziki eta agian Chiswick disketxarekin egon zirilako, bueno, ba esaten dut bezala ba pop rock eta glam estilotik agian gehiago zeukaten Radio Starsekoak. Dirty Pictures izan zen bereaien hasieretako single bat eta kanta hori entzungo dugu Radio Starsen eskutik. I want it, take some dirty pictures of you. I want it. dirty pictures. Turn me on, they give me stitches. But I have to keep on taking pictures, dirty pictures. I get my kicks up in the attic from a Kodak Instamatic. Txantxapunk irratxaioa. Aste artero zuzenean, gaueko 10:30etatik 12:00 arte. Txantxakun irratian. Txantxapunk irratxaioa. Earki ba, goazen gaurko urrengo taldearekin. Anarkopunk estiloan ba ez ditu talde asko ekartzen normalean txantxapunk irratsaioa, ba gaurkoan ales egingo dugu. Poison Girls taldearen lehenengo diska Eccentrics disketxarentzako atera zuten eta bere argitalpena Small Wonder disketxak atera zuen 70garren hamarkadaren bukaeran The Crash taldearen lehenengoarekin egin zuten bezala. Eta bertoko kanta bikain bat entzungo dugu Ideologically Unsound izeneko abestia esan bezala Poison Girls taldearen eskutik. Ideologically uncool. Bueno, ba, jarraitzen dugu 80garren hamarkadako beste talde batekin. Abrasive Wheels taldeak lehenengo disko, bueno, ba, nahiko entzutetsu bat atera zuen, baina bestalde bigarren diskaren garaia iritserakoan, ba, ez zuen ez ziran inora joan disko honekin, ez zuen inungo arrakasarik izan. Eta urteak pasa ondoren, ba, ez du inork errebindikatzen bigarren diskoa, baina niri, bueno, ba, gustatzen zaidenez, bertako single bat ekarri dut gaurko txantxapunki irratsaioan gozatzeko. Clay disketxeak atera zuen, LPA-arekin egin zuen bezala, eta Banner of Hope izeneko abestia da, entzungo duguna, esan bezala Abrasive Wheels taldearen eskutik. We'll be right back. Txantxapunk irratsaioa. Aste arte gauetan. Zuzen zuzenean, amar terditatik amabiak arte. Errepikapenak ostirale guerditan, amabi terditatik ordu biak arte. Txantxapunk irratsaioa. Bueno, bagoazen aste honetako disko bereziarekin, Nick Lowe taldearen edo artistaren edo abeslari gitarrista konposatzaile koizlearen Jesus of Cool izeneko diska aurkeztuko dugu gaurkoan, eta, bueno, eskusa bikaina daukagu, larun batean Donostian izango delako Antzoki Izarrean kontzertua eskainiz. Baina, bueno, guk gaurkoan disko horren berri emango dugu, eta asteko Music for Money izeneko abestia entzungo dugu. Bueno, ba, gaurkoan entzuten dugun Nick Lowe artistaren disko hau, 1978 urtean ateratzen eta Warner multinazionalak ekoitzi zuen, bueno, Radar disketxearen bitartez edo aterazel, badakizue, ba, Chiswick taldea disketxearen, bueno, ba, adarretako bat edo, banandu zenean, Radar izan zela, eta hortxe zebilen Nick Lowe, 1978an, ba, aurkezten dugun Jesus of Cool izeneko diska eginez. Baina, bueno, gaurkoan aurkezten dugun artista hau, ez da ezaguna bakarrik, berak konposatutako abestien gatikan, nik uste bereziki, egindako kolaborazio eta ekoizpenen gatik ezagunagoa dela, baina, bueno, berak egindako bakarkako lanak ere badituen ez, ba, gaurkoan Jesus of Cool hau aurkezten dugu. I love the sound of breaking glass abestien zungo dugu orain. I love the sound of breaking glass, especially when I'm lonely. I need the noises of destruction when there's nothing new. Oh, nothing new. Sound of breaking glass. Condition flying on. Nick Lowren ibilbide musikala, pop rock talde aitzindari batekin hasi zen. Brinsley Schwartzekin hain zuzen ere, 60garren hamarkadaren bukaeran, eta esan bezala ba, talde horretan zenbait urte eman zituen, zenbait disko ere grabatu zituen, baina gero, beste kolaborazio asko izan zituen, aipatuko ditugun bezala, baina bakarkako ibilbide bezala, hauxe da bere lehenengoa Jesus of Cool diskoa, 68an izan zen berak ateratako lehenengo LPA. Eta... jarraituko dugu Little Hitler izeneko abestiarekin. Aipatu dugu Brinsley Schwartzen hasi izan zela, eta beste talde batetan ere ibili zen ondoren Rock Pill izeneko taldean, bertan Dave Edmunds beste ekoizle famatu bat aritu zen berarekin, eta incluso Little Village izeneko taldearekin aritu zen, eta esaten dugu bezala bakarkako ibilbideari ere heldu zion 78. urteko disko honekin jarraitzen dugu Shake and Pop abestiarekin. Someone in a newspaper said it was on. Disco Casanova sat in heavy on the breath. The local teeny bopper man was playing it to death. Shake and pop, shake and pop, shake and pop, shake and pop. Telephones are ringing, the boys are getting hot. They're jetting out to Rio and some other sunny spots. Some senoritas say the singers sound terrific. Their personal appearances are stopping the trap. Shake and pop, shake and pop, shake and pop, shake and pop. Hey, love this, cause it's a rock and roll romance. CBS are gonna be a great big advance. Hey, Atlantic, come on, take a chance. Arista say they love it, but the kids can't dance to it. They got another record, it never was a hit. And someone in the newspaper said it was shit. The drummer is a bookie, the singer is a whore. The bass player Sally calls, he never would have won. Shake and pop, shake and pop, shake and pop, shake and pop. It's a rock and roll romance. CBS are gonna be a great big advance. Hey Atlantic, come on, take a chance. Arista say they love it, but the kids can't dance to it. They cut another record, it never was a hit. And someone in a newspaper said it was shit. The drummer is a bookie, the singer is a whore. Irurogeita mazazpigarren urtetikan aurrera, Steve disketxearen zako lan egin zuen, bertako ekoizle fijo bezala, eta adibidez The Damned taldearen lehenengo LP-a ekoitzi zuen, beste zenbait artista ere bai, agian aipagarrienak Dr. Philgood-ekin egindako lana, eta Elvis Costello-rekin egindako lana ekoizpen lanari dagokionez. Nick Lowe haien ekoizpena eraman zuen, eta, bueno, ba, arrakasta desente izan zuela esan daiteke arlo horretan, lan horretan berintzat, urte haietan lan itzela egin zuen Nick Lowe, aipaturiko artistekin eta beste zenbait gehiagorekin ere, Graham Parker eta bar. Entzungo dugu, aurpegiaren azkenengo kanta Tonight izeneko abestia. Fabulous night, look at the moon and stars all shining bright. It's a wonderful night, alright. Oh, it's so heavenly, I could almost believe it was made especially tonight. secret place where I sometimes go. If you wanna know where, we'll go there. So don't hesitate, cause although we're still esan dugun bezala, Steve disketxearentzako lan egin zuen ekoizle gisa, baina ez hori bakarrik, Steve disketxearekin atera zuen bere lehenengo singela So It Goes izeneko abestia, eta Steve disketxearen lehenengo erreferentzia izan zen. Disko honetan ere gehitu zuten, beraz behorpegiko lehenengo kanta hau entzungo dugu So It Goes. In a big acoustic tower. Security's so tight tonight. Oh, they're ready for a tussle. Gotta keep your backstage passes, cause your promoter had the muscle. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. Tall buildings at the head of all nations, worthy men from Spain and Siam. All day discussions with the Russians, but they still went ahead and beat all the plans. Now up jumped the U.S. representative. He's the one with the tired eyes. 747 for him in that condition. Flying back from a peacekeeping mission. And so it goes. And so it goes. And so it goes. And so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes. And so it goes. And so it goes. And so it goes. But where it's going, no one knows. Mm-hmm. it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. But where it's going, no one knows. But where it's going, no one knows. But where it's going, no one knows. Esan dugun bezala, Steve Disketxearentzako atera zuen bere Stephen lehenengo erreferentzia. Bueno, ba, barkatu Nick Lowe-ren kanta hau izan zen. Eta gero, Steve separatu ondoren, esan dugun bezala, Radar disketxa sortu zen, eta Radar disketxaren zako ere atera zuen, Radarrak ataratako lehenengo singela, lehen entzun dugun I Love the Sound of Breaking Glass abestia izan zen. Eta abesti honekin, bueno, zazpigarren postura iritsi zen Ingalaterrako listetara. Bea aurpegian jarraitzen dugu No Reason izeneko abestiarekin. Aurretik ibilitako taldeetan eta ekoitzitako disko inguruan hitz egin dugu eta esango dugu ere bere bakarkako ibilbide gisa dagoeneko 13 estudioko disko grabatu dituela. Azkena 2011an atera zuen The Old Magic izenekoa, bertako zenbait kanta etorriko direlakoan pentsatzen dugu, zeren gogoratu guzti hau Nick Lowe-ren bisita dela eta aipatzen ari garela. Nick Lowe Donostian izango dugu. apirilak amairu larun bat honetan, antzoki izarrean, arratsaldeko zortziretatik aurrera, eta esan bezala hori dela eta eskusa horrekin, ba bere lehenengo bakarkako diska entzuten ari gara, baina esan bezala ba disko honen ondoren beste 12 gehiago gora guztira 13 atera zituen eta guztien errepasoa egingo duelakoan nago, ez dakit hala ere, bertara joan beharko dugu hori ikusteko eta hori ziurtatzeko. 36 High izeneko abestia dator orain. Eta Nick Lowren ibilbidea aipatu dugu, 13 LP atera izan dituela, azken esan dugu The All Magic dela, eta hemen Donostian emango duen kontzertuen zenbait datu emango ditugu. 20 eurotan dago sarrera, eta bueno, interneten 8:00 hasiko dela iragartzen badute ere, badirudi karteletan 9:00 jartzen dula, bueno, ea azkenean normalean olakotan bi aukera baldin badaude beti beranduenean, hasiko dala pentsatzen dut, antzoki izarrean, ez dira, normalean bertan kontzertuak egiten, eserita ikusi beharreko kontzertua izango da, eta esan bezala larun bat honetan, 8:00 edo 9:00, segun nun begiratzen den, antzoki izarrean Nick Lowe, artistaren, resuma batuko artistaren kontzertua ikusteko aukera. Marie Provost izeneko abestia entzungo dugu orain. Mary Provost did not look her best the day the cops bust into a lonely nest in that cheap hotel up on Hollywood West. July 29, she'd been lying there for 2 or 3 weeks. The neighbors said they never heard a squeak, but hungry eyes that could not speak said even little doggies have got to eat. She was a winner that became the doggiest dinner. She never meant that much to me, When the talkies came, Marie just couldn't go. Her public said, Marie, take a walk. All the way back to New York. She was a winner. That became the talkies' dinner. She never meant that much to me. But now I see poor Marie. Came in and they looked around, throwing up everywhere over what they found. The handiwork on Marie's little Dax hound, that hungry little Dax hound. She was a winner that became the doggy's dinner. She never meant that much to me. Hainbat artistek izan dituzte Nick Lowe-ren abestien bertsioak egiteko aukera. Adibidez, Johnny Cashek egin zuen, Nick Lowe komposatutako abesti bat egin zuen, Dave Edmundsek ere beste horremeste, Elvis Costellok, Carlen Carter, bere garaian gainera, laro garen amarkadan hasieran, berazen Nick Lowe-ren emaztea, Mavericks country taldeak ere egin zuen Nick Lowe-ren bertsiorik, beraz, bueno, influentzia nabarmena eta nahiko, bueno, banatua estiloi dagokinez behintzat. Eta jarraitzen dugu Nutted by Reality. I heard they cut off everything he had. What a dirty low-down thing to do, to mess him up like that. They dumped him in the jungle, in the land of the sugar cane. Ever since the day they fiddled around, said it ain't never been the same. I say ooh-la, I say ooh-la, I say ooh-la. Well, I heard they castrated Castro because he was the people's friend. They told him once and they told him twice, said I ain't gonna tell you again. They put a bit of pressure on him, that's when he told him what they could do. So the word came down from the noise and town, set up a jungle rendezvous. I said ooh-la, I said ooh-la, we said ooh-la. He had been living in a different world, then he was knotted by reality. My sister, she was not in, so I went and bought a paper. Then I returned, she was well into the racing on the TV. She has never been that fond of me. I went and turned her over. See, I'd been living in a different world. Then I was knotted by reality. I was listening to an echo, I was impressed. Even though I couldn't see it, it was the most. I was jumping manically at everyone. I was speaking in a foreign tongue. My pleasure gave no pleasure. See, I've been living in a different world. Then I was knotted by reality. Nick Lowe, hauxe izan da Jesus of Cool bere lehenengo bakarkako lana eta gogoratuz larun bat honetan apirilak 13:08 edo interneten edo jartzen du 8:00 karteletan 9:00 antzokizarrean kontzertua eskainiko du Donostira bisitan dator Nick Lowe eta badirudi ba, formatu akustikoan etorriko dela. Beraz hemen txentzuten ari garen banda osoa ez duela ekarriko. Eta bere gitarratxoarekin arituko dela, ba bere ibilbideko zenbait kantei errepasoa emanez. Beraz, larumat honetan kontzertu hori dugu, eta agurtuko dugu Jesus of Cool aztertzen ari garen lehenengo LP hau, Heart of the City izeneko abestiarekin, lehen entzun dugun So It Goes izeneko kantaren, singelaren beharpegian zetorren, esan dugun bezala Steve disketxeko lehenengo erreferentzia izan zen, eta LP honen amaiera, Heart of the City. Look at Danjapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk musikaz beteriko 80 minutu. Aste artero, gaueko 10 erdietatik 12ak arte. Bueno, ba, 15 minutu gelditzen zaizkigu gaurko Danjapunk irratsaioan oraindik ere musika gehiagoz gozatzeko eta hiruzpalau kanta gehiago ere baditugu, beraz, goazen aurkeztera kanta hauek. The Jam taldearen Strange Town singela daukago eskuartean Polydor disketxak atera zuen, 1979 urtean behaurpegian Butterfly Collector izeneko kanta dugu, baina neri ba, gehiago gustatzen zait, aurpegia beraz entzungo dugu Strange Town abestia The Jam taldearen eskutik. Osondo, ba, jarraian entzungo dugun singlea, banetzako dola gutxi hartutako single bat da, eta sorpresa bat da, gainera. The Cars taldeak ennekienik aktibo jarraitzen zuenik, behin baina gehiagotan entzun izan ditugu 70garren hamarkadako bukaerako eta 80garren hamarkadako hasierako diskak, abestiak, gogoratu aipatu izan dugula Rick Ocasek dela bertako ekoizlea. Bueno, bertako konposatzailea, baina ekoizle lanak egin zituela ondoren. Bueno, 2011garren urtean taldea berrosatu eta Sad Song izeneko kantarekin single bat atera dute, vinilo formatuan. Rick Ocasekek berak idatzi du, baina Lido Musicek argitaratzen du, eta ekoizlea Jackknife Lee dugu. Sad Song, abestia, esan bezala The Cars taldearen eskutik 2011garren urtean. Earki ba, eta berriro, 70garren hamarkadaren bukaerara goaz. 78an hain zuzen ere, EMI, EMI disketxeak atera zuen Jilted Jonen lehenengo diska. Gerora, Espainiar Estatuan ateratako beste single bat ere atera zuen, baina lehenengoa hauxe dugu, Teen Star izeneko abestia dugu aurpegian, baina beharpegira ere joko dugu gaurkoan, kasu honetan, I was pre-pre. Pubescent izeneko abestia entzutera Jilted Jonen eskutik. I was born in 59. We were poor but we didn't mind. Father worked both night and day to clothe and feed our family. Mother worked as hard as he. She had to look after me. I was a pre-pubescent and life was good. Then in 1965 father was ill and then he died. Mother couldn't cope, she ran off with a man. So we had to go and live with our gran. We didn't get much, my sisters and me, but we were happy. I was a prepubescent, yes I was. When I was a little boy, school was fun. You messed about and you didn't get done. Or if you did, it was still good fun. Just a ruler on your knuckles or the slipper on your bum. And I sat next to a girl called Jane. We were in love and we felt no shame. I was a prepubescent and I was proud. 4 happy years with Jane passed by, and then we had to say goodbye. Jane went to live in Liverpool, and I started at the comprehensive school. And I saw kids with acne on their faces, girls with bulging chests and boys with breaking voices. It was pubescence, and it was ugly. Pubescent, adolescent, these were words I didn't know. Fornication, copulation, menstruation, contraception, masturbation. No, no, no, no, no. I was frightened but I tried to pretend that my happiness would never end. So I started staying out late at night. We'd roam the streets, maybe look for a fight. I wore Doc Martens and Doug T-Rex. Girls were funny, so was sex. I was a pre-pubescent, but not for long. One summer's day in 73, I looked in the mirror and it terrified me. But what I saw was quite out of place. Bum, flap and acne all over my face. I tried to speak, but when I spoke, all that came out was a crow. My voice had broken. I was a pubescent and it was sad. I used to be a pre-pubescent, but now I'm not. Oso ondo, ba, azkenengo kanta bat badaukagu prest dagoeneko, eta horrelaxe gure jantxapunki irratsaioaren amaierara iritsiko gera. Badakizu, 80 minutuz musikaz gozatzen egoten garela. Astearte gauetan, 10:30-etatik 12:00-etara, rock and roll eta punk doinuak nagusi izaten dira jantxapunki irratsaio hontan. Eta gaurkoan Nick Lowe-ren lehenengo diska entzun aztertu eta ezagutu dugu. Jesus of Cool izenekoa bereziki gogoratuz larun bat honetan antzoki zaharrean Nick Lowe bera egongo dela kontzertua eskaintzen. Hemen Donostian 9:00-tik aurrera 20 euroren truke antzoki zaharrean Nick Lowe izango dugu. Bueno, ba hori izan da gaurko protagonista nagusia, baina bestelako kontu ederrak ere izan ditugu eta guzti horiek segidan gure web orrian izango dituzu. Irratsaio hau deskargatu edo edozein momentutan entzuteko aukera eskaintzen dugu. Bestela ere gogoratu 24 orduz emititzen ari garela irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu gure parrilan eta emisio guzti hori zuzen zuzenean jarrai dezakezu 107.2 FM-an irratibidez Donostia osoan eta inguruko herrietan ere. Eta bestela interneten sartu ezkero jantxakun.com gure web orrian entzun gaitzakezu zuzen zuzenean ere munduko edozein puntutan zaudela. Bueno, badena aipatuta dugula, agurtuko dugu garko txantxapunk irratxaio hau, Little Bob Story frantziako iparraldeko rock talde bikainarekin, beraien hasieretan 75. urtean grabatu zuten Let Me In bertsioaren kanta bat, Like Rock and Roll abestia behorpegian, entzun genuen beste aste batean behorpegi hori, oraingoan bertsioa entzungo dugu, Let Me In abestia, Little Bob Storyren kantarekin agurtzen dugu garko txantxapunk irratxaioan. Mila esker, entzule izan zareten guzti guztiei, ondo segi, agur!